الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم يا عباد الله بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون نكوسيني Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni njia pekee ya kufuzu binadamu duniani na akhira. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kufika katika dora hii kutoka maeneo tofauti, kutoka pande tofauti, tukusanyika katika daura hii. Insha Allah, nasaha zangu kwa ndugu zangu ni swala zima ambalo nimezungumza katika hadithi ya Abi Huraira رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Ni hadithi ambayo iko wazi, kauli ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man daa ila huda, atakayewalingania watu kuelekea kwenye uongofu, kana lahu, atakuwa ana yeye, minal ajri, ujira, mithlu ujuri man tabia, mfano wa ujira wa yote ambaye atamfuata. La yanqus dhalika, halipunguzi hilo, min ujurihim, katika ujira wao, shay'a, chochote. Wa man da'a ila dhalala, na atakayewalingania watu kuelekea kwenye upotevu, kana alayhi min al-ithm, itamthibitikia yeye dhambi, mithlu athami man tabi'a, mfano wa madhambi ya wale ambao watamfuata yeye. La yanqus dhalika, halipunguzi hilo, min athamihim, madhambi yao, shay'a, chochote kile. Lakini pia katika athar ya qawli bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kulla dhalala, fuateni wala msizue, kwa hakika mmeshatoshelezwa kupushana na kila upotevu. Kwa hivyo hadithi moja na athar an ibn Mas'ud, lengo la daura hii katika jumla malengo yake, yeyote ambaye atakuwepo yatakikana afikilishe ujumbe kwa asiyekuwepo. Na kwa vile da'wa hii iko wazi, inajulikana taratibu zake, mwenendo wake mi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa hivyo ifikilisho da'wa kwa mujibu wa utaratibu, isipatikane ndani yake kuzembea wala isipatikane ndani yake kuchupa mpaka, kwa kuwa mitume wote na mejumbe wote wameilingania da'wa hii, na Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa kila nyenzo ya kuifikilishia da'wa, aliwapa kila njia ya kuifikilishia da'wa, ikiwemo sifa nzuri tokia utoto wao kwenda katika ujana wao mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawapa utume. Walikuwa na sifa ambazo ndani ya jamii zajulikana, lakini si hilo tu, pia Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa vitabu, pia Allah subhanahu wa ta'ala akawa mara kwa mara anatuma malaika wake Jibril kwa ajili ya kufikilisha kile kinachohitajika kwa umma. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa miujiza, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa ufasaha wa kuifikilisha da'wa. Haitoshelezi tu, pia Allah subhanahu wa ta'ala akawapa mkusanyo wa maneno, maneno machache lakini yakiwa na ujumbe mkubwa sana. Yote haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa, wako waliopata watu wengi, wako waliopata watu kidogo, na wako ambao hawakupata mtu hata mmoja, kama anavyolizungumza hilo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ikiwa wao na jumla ya sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kawapa, wako watu wao wa karibu ambao wameikataa da'wa, na wengine wakiwemo ndani ya familia zao da'wa wameikataa, na nyenzo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa, sasa seuze mimi na wewe. Kwa hivyo yote haya tunasihiana si kuzembea ndani yake kusema kwamba mitume walikuwa naishi lakini hakuaminika, au tukachukua mpaka tukataka tufanye bidii kuliko ambayo wao wameifanya. Tukizembea au tukachukua mpaka katika bidii ambayo wao wameifanya, tumepotea. Kwa hivyo insha Allah, nasaha zangu kwa ndugu zangu ni hizo, fikirisheni da'wa kwa mujibu wa taratibu ambao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ametuongoza. Allahu a'lam.